Września nie płacisz, do 50 rat 0%, RRSO 0%, promocja ratalna do 6 czerwca, regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 11, serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. 10 miliardów złotych ma kosztować system fortyfikacji Tarcza Wschód. Szef MON-u prezentuje jej założenia. Burze znów mogą być groźne, synoptycy ostrzegają przed nawałnicami na zachodzie kraju. Nieco ponad połowa tegorocznych maturzystów chce iść na studia. To będzie największa operacja wzmacniania wschodniej granicy Polski od lat, powiedział wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, prezentując założenia projektu Tarcza Wschód. System fortyfikacji będzie budowany przez 4 lata, ma kosztować 10 miliardów złotych. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, witaj. Witam. Agnieszka wysłuchała konferencji szefa MON-u, jego zastępcy oraz szefa sztabu generalnego. Powiedz, co jeszcze wiemy o Tarczy Wschód? No wiemy, że wzmacnianie granicy z Białorusią i Rosją będzie powstawać kompleksowo, bo fortyfikacja będzie oznaczała nie tylko twarde zapory typu na przykład betonowe jeże, czy rowy melioracyjne, czy bunkry, ale również magazyny z bronią, umocnione linie brzegowe naturalnych cieków wodnych, a także wzmocnione drogi do szybkich manewrów dla wojska i ciężkiego sprzętu. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz liczy, że dzięki tarczy przed zagrożeniem uda się obronić każdy centymetr Polski. To jest operacja strategiczna dla naszego rządu, strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Liczę na współpracę wszystkich sił politycznych, wszystkich organów władzy. Liczę na też zaangażowanie i współpracę ze społecznością lokalną, ze wspólnotą samorządową. A wiemy, że do projektu Tarcza Wschód chcą też dołączyć nasi sąsiedzi z państw bałtyckich. Wstępne rozmowy z sąsiadami z Litwy, z Łotwy i z Estonii przeprowadził już wicepremier obrony narodowej, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Na poziomie rządu z kolei premier Donald Tusk rozmawia na ten temat z partnerami z państw skandynawskich, między innymi z Finlandią. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla Polski zachodniej i południowo-zachodniej. Burze mogą pojawiać się od południa. Synoptyk Anna Woźniak powiedziała, że mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu o charakterze nawalnym. Wysokość tych opadów zwykle będzie dochodzić do 20, miejscami 35 mm. Porywy wiatru do 70-80 km na godzinę. Miejscami będzie padał także grad. Anna Woźniak dodała, że miejscami burze mogą być gwałtowniejsze. Nie jest wykluczone jednak, że na krańcach zachodnich w miarę rozwoju sytuacji, jeżeli te burze będą jeszcze intensywniejsze i będą dawały jeszcze wyższe sumy opadów, ten stopień ostrzeżenia z pierwszego będzie podnoszony w niektórych regionach na stopień drugi. Burze będą słabe w pierwszej części nocy. Kardiolodzy ze szpitala miejskiego nr 4 w Gliwicach wszczepili pacjentowi rozrusznik serca z najnowocześniejszym typem stymulacji. Stymulacja serca jest konieczna, aby zwolnienie pracy tego ważnego organu następuje w wyniku choroby układu krążenia. Jak mówi Dorota Anna Szajerska-Kurasiewicz, wszczepiony rozrusznik stymuluje serce tak, że jego praca jest najbardziej zbliżona do tej fizjologicznej. W rezultacie pacjent odnosi ogromne korzyści, ponieważ nie odczuwa się u niego, nie ma objawów kardiomiopatii postymulacyjnej, która występowała u pacjentów po implantacjach zwykłych rozruszników serca. Ta metoda pozwoli też pacjentom szybciej wrócić do codziennych aktywności i być w lepszej formie. Rocznie na oddziale kardiologii szpitala w Gliwicach specjalistycznym leczeniem objętych zostaje ponad 2,5 tysiąca pacjentów. 56% tegorocznych maturzystów planuje rozpocząć studia jesienią. Wynika z raportu BIK Infomonitor Świadomość ekonomiczna maturzystów 2024. W 2018 roku 95% maturzystów planowało kontynuować naukę na uczelniach. Zainteresowanie studiami jako oczywisty krok po maturze wygląda dziś inaczej, wyjaśnia główny analityk BIK Infomonitor profesor Waldemar Rogowski ze Szkoły Głównej Handlowej. Zdawać na studia stacjonarne chce 36%, a na zaoczne 20%. Wiele ma jednak inne plany. Iść do pracy, podróżować, założyć firmę, wyjechać z Polski, pracować u rodziców. I z tych pomysłów na przyszłość nie sprowadza się więc jedynie do kontynuacji nauki. Młodzi nie są już tak bardzo przekonani do studiowania jak ich rodzice. Co piąty Polak z wyższym wykształceniem pracuje poniżej swoich kwalifikacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na miejscu obecny jest już Mariusz Owczarek i jego goście. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witamy Państwa z nad słonecznego jeziora Strzeszyńskiego. 14. edycja Enter Enea Festival pod patronatem programu trzeciego trwa w najlepsze. Wszystko zaczęło się wczoraj, kiedy po 18 na scenie nad jeziorem pojawił się Leszek Możdżer i zagrał utwór, fragment muzyki Jana Pekaczmarka, fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Marzyciel. To było takie swoiste wspomnienie tego fantastycznego kompozytora, mocno związanego również, jak pamiętamy. Leszek grał muzykę w wielu filmach, do których tworzył Jan A.P. Kaczmarek. Dzisiejsze wydarzenia muzyczne też rozpoczną się hołdem, ale zanim o tych wydarzeniach muzycznych, to w studiu nasi goście porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje w Visual Parku, w Galerii ABC. A są z nami Katarzyna Jankowiak-Gumna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Krzysztof Maniak. Dzień dobry. Krzysztofie, na początku muszę cię spytać o to, co powiedziałeś jeszcze przed wejściem na antenę. To ty jesteś jednym z tych talentów trójki. Tak, dzisiaj sobie uzmysławiłem, że od 2013 roku, kiedy zostałem laureatem talentów trójki, minęło już 11 lat. I wciąż się bardzo cieszę, że nadal mogę tworzyć i dalej jest zainteresowanie tym, co robię. I mam taki zaszczyt prezentować swoją nową realizację w Visual Parku. To powiedz właśnie najpierw, co to jest, bo już sam tytuł jest intrygujący, choć ja przyznam, od razu się domyśliłem, o co chodzi. Wyjaśnij. Potocznie na tą realizację mówimy kopiec, aczkolwiek taka docelowa nazwa to są współrzędne geograficzne, które odpowiadają miejscu, w jakim ta realizacja została stworzona. Pokuszę się odczytać te współrzędne. 52 stopnie, 27 sekund, 36,6 minut na północ i 16 stopni, 49,48 sekund i 6 minut na wschód. Także prawie w tych cyferkach bym się pogubił, ale mam nadzieję, że słuchacze wynotowali. Być może to miejsce wpiszą w Google i odnajdą. Także jest to taki tytuł, który można sobie zapisać, a później do niego podążyć i znaleźć tą pracę w tym fizycznym, istniejącym miejscu. No dobrze, ale czego mamy szukać? Co to jest za instalacja, dzieło, sztuki? Opowiedz kilka słów. Właśnie, to jest dobre pytanie. Mamy szukać górki, nasypu, który z czasem się bardzo dobrze zakamufluje w obszarze parku. Jest to praca wykonana z ziemi, która może nam przywoływać zarówno kopiec, taki jak znamy z wielu miast Polski, jak również coś na kształt górki zjazdowej, jakiegoś, nie wiem, bryły, która jest pochodzenia takiego naturalnego, jakiegoś wzgórza, szczytu. Jest z nami Katarzyna Jankowiak-Gumna, która przysłuchuje się temu, co mówi Krzysztof i kiwa głową. Kasiu, bo Poznań Visual Park to jest miejsce pełne takich różnych, ciekawych bardzo spotkań ze sztuką, że tak to określę. O tym sobie jeszcze pewnie porozmawiamy, kiedy spotkamy się w czwartek wieczorem w audycji podsumowującej tegoroczną edycję Enter Festiwalu, ale gdybyś mogła też przybliżyć wernisaż Krzysztofa z Galerii ABC przy ziemi. No, wernisaż był wydarzeniem zupełnie niesłychanym, prawdę mówiąc nietypowym, jak na otwarcie pracy z zakresu sztuk wizualnych, ponieważ towarzyszył mu performance. Performerzy, którzy zostali tutaj zaproszeni z Francji, byli przebrani za postaci takich gigantycznych kretów i one poprzez cały teren Poznań Visual Parku powiodły publiczność przez sceny Enter Enea Festival aż do tej realizacji o trudnym tytule, którą potocznie nazywamy kopcem. To się znakomicie złożyło, dlatego że jak ja zaczęłam opowiadać naszym współpracownikom różnym tutaj z obszaru jak gdyby Enter Enea Festival o tym, że powstaje właśnie taka praca ziemna, landartowa, i że ona będzie miała kształt właśnie taki zbliżony do kopca, to Agata Kołacz mówi, wiesz co, kopiec, a ja mam krety. I okazało się, że ma na myśli zespół Filipa Kena z Francji, reżysera i scenografa, który stworzył, powołał taki zespół już prawie 20 lat temu pod nazwą Vivarium Studio i w swoim repertuarze oni mają bardzo ciekawy spektakl, który się nazywa Welcome to Caveland i w którego skład jak gdyby całego tego spektaklu jest, jest właśnie ten performance postaci kretów. No i państwo przyjechali do nas i z jednej strony było to bardzo zabawne, troszeczkę groteskowe, troszeczkę ludyczne, ale z drugiej strony to znakomici performerzy i jak gdyby oni przekazując swoje treści, jednocześnie też poszerzyli ten cały performance, poszerzył też takie spektrum, czy też pole interpretacji, które można przełożyć na twórczość Krzysztofa Maniaka. To właśnie, proszę Państwa, wszystko się dzieje tutaj nad Jeziorem Strzeszyńskim od lat, bo muzyka piękna, która zresztą dobiega Państwa teraz, to jest próba. Leszek przy fortepianie próbuje przed dzisiejszymi występami, ale też mnóstwo się dzieje w Galerii ABC, tutaj nad jeziorem, przy scenie, w Poznaniu Visual Park jest pełny różnych ciekawych instalacji artystycznych, dzieł artystów, których przez lata zaprasza tutaj Katarzyna Rynkowiak-Gumna. Krzysztof Maniak również gościem dzisiejszym w naszym plenerowym studiu. Ja tylko jeszcze pokrótce na koniec powiem Państwu, co jeszcze dziś przed nami. Tak jak mówiłem, wczoraj po 18 Leszek Możdżer rozpoczął 14. edycję Enter Enea Festival od utworu Jana Pekaczmarka, a dziś na początek wieczorem przed 19.30 utwór Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Jakie chcesz mieć dzisiaj sny? To właśnie ten utwór zagrają wspólnie w duecie Leszek Możdżer na fortepianie i Tomasz Wendt na saksofonie. Potem jeszcze Gard Nielsen, jego Supersonic Orchestra o 21.00, Jesus Molina o 22.30, Natalie Tenenbaum i Leszek Możdżer. Tak wygląda plan wydarzeń na dziś podczas Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim. Usłyszymy się jutro po 11.15 w kolejnej relacji. Dzięki bardzo. Enter Enea Festival. Będziemy zaglądać na to wydarzenie. Również jutro, pojutrze informować, co się dzieje w Poznaniu. Mariusz Owczarek będzie Państwa przez ten festiwal przeprowadzał, więc no, jesteśmy w bardzo dobrych rękach. Wspomniał Mariusz o tym, że dyrektor artystyczny festiwalu, czyli Leszek Możdżer, właśnie ma próbę. No to może posłuchajmy Leszka Możdżera również na trójkowej antenie. Zdrowy Kołłątaj. patrzę pięknie stali się ten nasz świat. Żadne z nas już nie chce po niego brać. Ja nie pytam o ty, o ty. Nie chcesz spać. Trzech panów pospieszalskich, czyli grupa Santa Barbara w audycji Dobrego Dnia. Czerwiec zbliża się wielkimi krokami, przed nami również długi weekend. Ja wiem, że mamy poniedziałek, ale warto sobie dobrze ten weekend zaplanować, dlatego też podsuwamy państwu dobre propozycje na to, jak go spędzić. I jedną z tych najlepszych propozycji zawsze jest czas na łonie natury. Z nami jest dr Julia Wal z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Pani doktor, która o tych zaletach spędzania czasu na świeżym powietrzu nam dziś powie. Oczywiście ja wiem, że dotlenianie, że fizycznie możemy się poczuć dużo lepiej, ale właśnie, czy to prawda, że stajemy się trochę mądrzejsi, jak dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu? Znaczy, nie wiem, czy mądrzejsi, ale na pewno lepiej nam się myśli, stajemy się bardziej kreatywni, lepiej się czujemy w kontakcie z naturą, tą naturą inna niż ludzka, co odnosi się do naszego dziedzictwa ewolucyjnego, bo stosunkowo krótko żyjemy w taki sposób, w jaki obecnie żyjemy, w zamkniętych domach, wśród bloków, w takich dużych miastach, gdzie często tego kontaktu z naturą zbyt wiele nie ma. Mm-hmm. Czy trochę tak jest, że im bardziej dzika natura, tym łatwiej nam po prostu osiągnąć ten cały sukces związany z tym, co nam przynosi kontakt ze świeżym powietrzem? Dokładnie tak. I tutaj znowu odnosimy się do tego dziedzictwa ewolucyjnego, czyli warto powrócić do tego połączenia z naturą, co będzie dobre dla naszego zdrowia psychicznego, somatycznego, ale także wzmacniając więź z naturą, wiemy, że to też się przekłada na to, jak my się wobec tej natury zachowujemy, czyli jest więcej zachowań proekologicznych, wspieramy naturę, przyjmujemy się naturą. Czyli to jest taka wzajemna relacja w dwóch kierunkach idąca. Czyli no, trochę tak wręcz ja sobie czasami myślę smutno, że musimy podkreślać coś, co wydaje się być oczywiste, ale jest coraz więcej badań, które pokazują jak duże ma znaczenie ten kontakt z naturą i co dzieje się, gdy tego kontaktu z kolei nie ma. Jest tutaj wiele strat właśnie w kwestii poznawczej, no już wspomniałyśmy o myśleniu, ale także w kontekście tego, jak się czujemy, a nawet w kwestii naszej odporności. Mhm. Czyli będziemy po prostu zdrowsi, jak będziemy spędzać więcej czasu na... Dokładnie tak, ale też się odnosimy do czegoś więcej niż tylko my sami. Łączymy się z czymś innym, z tą naturą. Tak jakbyśmy rozszerzali to swoje poczucie siebie, tożsamości, żeby nie być w ciągłym skupieniu na sobie samym. Bo sporo się teraz mówi o tym, żeby dbać o siebie i to jest jak najbardziej wskazane, ale żeby w trakcie tego dbania nie skupiać się jedynie niczym w tym tragicznym micie narcyza, w rozpaczy poszukiwania połączenia, tak naprawdę pozostajemy w rozłączeniu. Więc natura może też tutaj być dla nas pomocą. I to nie na zasadzie takiego substytutu relacji, bo to jest równie ważna relacja, jak z innymi, jak relacje z innymi ludźmi, z innymi homo sapiens, to także również z tymi zwierzętami nieludzkimi, z drzewami i to, co kiedyś się takie wydawało dość śmieszne, prawda, tulenie drzew, okazuje się, że badania właśnie też w kontekście nawet korzyści dla naszego układu odpornościowego mówią tak, przytulajmy drzewa, spędzajmy czas wśród drzew. Mhm. A co z ludźmi, których przerażają owady, kujące rośliny, mm-hmm. albo może uczuleniowcy mm-hmm. po prostu? Jak doświadczyć mm-hmm. tej natury, nie narażając się na stresy z tym związane? No właśnie. Wiemy też z badań, że nawet tak zwana symulowana przyroda, czyli oglądanie filmów przyrodniczych, czy też słuchanie odgłosów przyrody nagranych, także będzie mieć dla nas korzyści. Ale ja bym wpierw w ogóle przyjrzała się naszej relacji z naturą i co powoduje, że boimy się tych insektów, jakie mamy wspomnienia, kto nam, jeżeli chodzi o naturę, kto nas uczył tej natury. Bo niestety gdzieś w procesie edukacyjnym często coraz mniej się mówi o ekologii, o kontakcie z naturą. A ja raz jeszcze do tego powrócę. To jest podstawa naszego dziedzictwa ewolucyjnego. Takie połączenie, które jest niezwykle dla nas ważne. Więc przyjrzyjmy się tej relacji. Jak się w naturze czuję? W jakim stopniu jest dla mnie ważna? Jak przekłada się na moją tożsamość? W jaki sposób się do niej odnoszę? Proszę zauważyć, że w literaturze, w sztuce sporo było odnośników, jeżeli chodzi o naturę. Teraz coraz mniej. Teraz od lat 90. czterokrotnie więcej odnosimy się do czego? Do takich słów jak ja, do siebie samych. Mhm. Tak? Czyli gdzieś skupiając się na sobie samym, okej, to jest ważne, ale żebyśmy się nie odłączali od innych i także nie odłączali od natury. Bo my nie żyjemy w próżni, ani społecznej, ani jeżeli chodzi tutaj o naturę. Jak nie będzie tej natury, to my też, brzydko to nazywając, nie będziemy mogli z niej korzystać, nie będziemy mogli z niej czerpać. Mhm. Czyli wzmacniając naszą więź z naturą, bardziej także, lepiej się czujemy, ale także bardziej przyjmujemy się nad naturą. No i dzięki temu jest ta wzajemna relacja korzystna. Mhm, warto te relacje budować, bo jak słychać, korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu jest mnóstwo. Zachęcamy do przytulania drzew, do wychodzenia na łono natury. Jak najbardziej. A z nami była dr Julia Wahl z Uniwersytetu SWPS. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Quiet freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom.

goodbye. And you were kind, and I was hard on you, you didn't mind. Caroline, do the stars still shine through the pine? Caroline, are you still a burning fire on a cold night? Didn't want you then, but I miss your voice. Silence even sweeter when you drench the noise. You give me peace of mind. You gave me peace. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś wokół reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Rozmowa z maszyną. Z profesorem Andrzejem Draganem porozmawiamy o tym, co nam może dać i co nam może zabrać. Sztuczna inteligencja. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje, to w euro. Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów. Lodówka Beko, No Frost, 1,80 m. Komora świeżości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.